jak kocham śmiać się, ale czasem w środku pleśniach ćmam gnie psując negów system, jak ukasić licho, gdy przede mną występ, a zaginął chicho. Ze mną znajdź go, bo ukrywa się jak bandzior. Złap ten spokój, znajdź dla niego lokum, potem klaśnij. Szorstkie myśli jak kaszmir, wyrzuć, ta, wyrzuć i nie spinaj. Po co mi na przedszkolaka, kiedy stoi przed nim szpinak? I tak powiesz, dawaj, zmuś mnie, ja już pieprzę. Mam ten uśmiech na koncercie jak snajper. Ustrzelił go mój hype man, wtedy wziął go ten, dał krytowi grając w bilard. Później praktyk przejął chill out, ale zanim wsiadł do taksi, włożył uśmiech między kartki, gdy czytałem maxi. Ty weź się nie spinaj, kiedy wszyscy są już rozluźnieni. Jak ci nie wstyd, posłuchaj, discret, praktyk, flexi. Ty weź się nie spinaj, kiedy wszyscy są już rozluźnieni. Koleżanki wszystkie weź, bo dziś nie jest dzień naciśnie. Nie wiem czy uwierzysz mi na słowo, niektórzy raperzy taki klimat robią, że nie wypada kiwać głową i tak stoją ludzie, którzy przyszli w dymach toną, więc ta muzyka jest dla mnie jak tai chi, a dla niej bym mogła noc przetańczyć. Wystarczy tego, o czym myślisz co dzień, więcej konfliktów niż na Bliskim Wschodzie. Wszyscy w zgodzie są dziś, co sądzisz ty? Ty też się zgodzisz, o to chodzi w tym. Lepiej patrz na nas, bo tak tu jest. Nie spinam się, śpiewam, chociaż fałszuję, a ty sam w tłumie chcesz być twardy jak Rambo. Ja uśmiech na twarzy, muzyka i gangol. Twoje podejście, wiesz, to przyczyna, to jeszcze nie finał, ty weź się nie spinaj. Ty weź się nie spinaj, kiedy wszyscy są już rozluźnieni. Jak ci nie wstyd, posłuchaj, discret, praktyk, flexi. Ty weź się nie spinaj, kiedy wszyscy są już rozluźnieni. Koleżanki wszystkie weź, bo dziś nie jest dzień naciśnie. Podbija jakiś typ do mnie, spięty na dwie kreski na melanżu. Ja mówię, to nie fest, to nie fest. Odmętny jak na antybiotyku. Co? Nie spinaj co? Się, poczuj nasze blanty w dotyku. Patrz na ten nie, to nie fanki gotyku. Sprawdź ich wygląd, to raczej fanki połyków. Do typu Ace 5 wielbiciele. Rwiecie te świnie, które wielbią szelest. Rwiecie tak jak marmur twardzi. Na zewnątrz, a w środku Artur Barciś. To styl jak Ricky Fajfus Martin. Ja pozostaję lay low, nie jestem z ich party. Lepiej celebrujmy to, że mamy kilka piw. To, że mamy kilka piw. To, że mamy kilka piw. Celebrujmy to, że mamy kilka sztuk. To, że mamy kilka sztuk. To, że mamy kilka sztuk. Celebrujmy, a ty jesteś tak, a to jest tak. Celebruj to.